94.6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà 104.6. T'acompanya Ràdio Cornellà. Baixamos a música de unha persoa que para nós é moi admirada e coñecida aquí na nosa radio, que é precisamente Rodrigo Romaní. Diante de nada, nesta segunda oriña, temoslle que pedir disculpas ao noso contertulio que estaba ao outro lado do fío telefónico, Xoán Luances, porque quedáramos precisamente na primeira hora a falar con él, pero... Sí. Bueno, pois compromisos que saíron de urxencia en directo, que non puido ser. De todos os xitos, damoslle a benvida e agradecémoslle moitísimo a esa espera que tivo. Boas tardes, Xoán. Boas tardes, que tal? Non pasa nada. Gracias. Me di conta que estaría ocupados con algunha cousa. Bueno, urxencias de última hora e do directo, que ás veces nos temos preparados unhas cousas e despois salen outras así de sópeto, non? Bueno, pois preséntoche a nosa contertulia de hoxe, bueno, de moitísimos programas que sempre traballa connosco neste aspecto musical, Laura Santos, que, bueno, diante de nada, digoche que ela é unha persona compoñente dun grupo de gaitas e danzas de aquí de Cataluña, Airiños de Nosa Galicia en Santa Coloma, e tamén aquí en Cornellá. Ela mismo che empeza a facer algunha serie de preguntas, non? Pois encantado de responder, e a Laura. Home, ela estaba preocupada, tiña que... Ela está un poquinho preocupada. Hasta certo un punto, non? Sí. E refírome que quería saber, máis que nada, o teu labor nese aspecto de presentación de traballo coordinador de folk música, non? Sí. Bueno, eu non... A miña tarefa en folk música fundamentalmente é a de facer prensa, eh? Me ocupo de prensa e actividades de promoción, a veces tamén estamos en stands, agora vamos a estar no Culturgal, que é a feira esta que se organiza cada novembro ou cada decembro en Santiago. Pontevedra. Bueno, dir os sitios de vender discos tamén, ir ás librerías, en fin, todas as cousas que teñen que ver coa venta, coa marketing e coa promoción. E logo en algunhas producións pois tamén se participa, por exemplo, pois eu que sei, en aquela que se fixera de Cantigas do Camiño, que foi o disco oficial do Xacobeo, pois aí tamén escribín eu o texto, tamén traballei en todos os concertos que se fixeron con ese disco. En fin, nunha discográfica, inda que a xente pense pense que non se fai de todo, polo menos nas independentes, non estou falando das multinacionais. Toda a información esta que traballa de semana a semana, vades buscando actualidade no mundo da música, e logo, como faz a túa labor? Como é o traballo nunha discográfica, queres decir? Sí, que nos expliques un pouco para que os nosos ointes sepan tamén como unha persoa pode traballar día a día nunha discográfica e publicar toda a información que publicades vos. Pois mira, non solamente estou eu estou aquí en Galicia, pero eu estive moitos anos traballando tamén en Madrid, porque a discográfica, inda que é galega, ten oficinas en Madrid, non solamente fai, o sea, Folk Música, que é o selo de folk, que se fixo no ano 96 ou 97, non me acordo moi ben. É un selo de boa música, que boa música, non é, inda que moita xente pensaba que era por unha serpe ou por unha boa constrictor, pois non, é porque é galego, é boa música en galego. Boa de bonita, de bon, como ten que ser. Entón, a boa música, o nome, porque claro, como todos os fundadores eran galegos, son galegos, pois lle puseron un nome galego. E logo se fixo un selo de música especializada en música tradicional galega, que era folk, era do folk en principio, e logo quedou en Folk Música. Sí. E ademais diso, Boa logo acaba de realizar unha serie de novedades para distribuir música. Non solamente era unha editora, sino que tamén era, fundamentalmente, ao principio era unha distribuidora. Distribuía pois selos de toda España e tamén selos estranxeiros. Pois me acordo que Faianos distribuía selos rarísimos de rock alternativo, distribuía Esan Ocenki, que é un selo vasco. Distribuía pues no sé un montón a Pías, que ahora ten aquí sede, distribuía música, eu que sei, de Sub Rosa, que é un selo rarísimo, no que se editaba música de Paul Bowles, do escritor, cando aínda vivía en Marruecos, en como se chama, bueno, en este que foi protectorado español, ahora non me acordo. Bueno, un montón de selos. E logo fixo esta iniciativa propia de producir música galega, a productora sigue traballando ahora no mundo digital con Altafonte, que é outra filial, digamos, da discográfica. Entón, todo o mundo discográfico non solamente producir. Claro. Fundamentalmente agora mesmo é distribuir, como toda as ventas dos discos caeron en picado, levan pois non sei, eu falaría de casi 10 anos de decadencia. De ir hacia abaixo, sin embargo, se está compensando polas ventas digitais. Entón, todo o mundo está indo ahora hacia o digital. Tamén, bueno, dentro de que si me poño a falar do mundo discográfico tería que falar de 300.000 cousas, pero fundamentalmente simplemente editar as grabacións dos artistas e distribuílas. Este é un traballo que está dividido. O productor, que é Fernando Luaces, pois que é o meu irmán, por certo. pois dai un saúdo. Ele é o que? Que lle des un saúdo da nosa parte. Un saúdo. Pois ele é o que decide. Que, por certo, él tamén deu clases aí na Pompeu Fabra. O chamaron para un máster de producción. De producción. Na universidade. Sí, na universidade. Deu bastantes veces aí clases, por lo menos nos 3 ou 4 últimos anos. Entón, o que vos decía era que ele é o que decide cales artistas vai a producir. Ele foi o que decidiu facer o selo de música galega. O primeiro disco que se produxo, ahora non estou certo si era o primeiro de Chouteira ou era o primeiro de Berrogüeto. Penso que foi Berrogüeto, na Vicularia foi o primeiro que se fixo. Si non foi o de Chouteira, non me acordo moi ben. Grande éxito calquera dos dous. Sí, sí, o de Navicularia, é un disco que aínda hoxe é un disco moi bo. El foi o que conseguiu, vamos, o que o decidiu. Fundamentalmente esa é a súa labor, decidir, e logo, claro, pois agora co mundo digital, pois se pasa os meses e as semanas viaxando por aí, pois agora esa fai este ano pois estuvo en México, en Chile, en Ecuador, creo, en varios en Argentina, pois chegando incluso vai a facer toda a distribución das grabacións máis importantes da música cubana a través de Altafonte. En fin, agora ten unha labor internacional gracias ao mundo digital. Pues claro. E logo hai outras persoas que traballan con el, que un dos que traballa desde sempre, que é socio de máis, que se chama Manuel Pena, que este leva toda a parte de hip hop. E logo está Inma Gras, creo que vos intentaba decir desde o principio, que é a que leva toda a prensa en xeral, de todos os selos, de Fol e de todo. Ela está en Madrid. Eu me ocupo de cousas puntuales aquí en Galicia, pero toda a prensa grande a leva Inma Gras. Entón, todo está, e logo hai moita xente traballando na parte digital, porque hai que subir esas músicas ás plataformas digitais, a Spotify, en fin, é unha cousa moi complicada. Entón, todo isto que se decía, por xa dar unha última aclaración, todo isto que se decía que con internet non fan falta as discográficas e non fan falta non sei que, non hai intermediarios, porque claro, hai moita ao redor de todo este mundo de internet, pois hai moita xente que non sabe que está falando e non sabe exactamente do que está falando, moito experto que non é tal, e moita xente que ten unha opinión, pero moi parcial de como é o mundo este. Entón, cando se ten unha visión traballando no medio, ademais en distintos ámbitos, como no meu caso, pois un se dá conta de que un artista en primeiro lugar necesita sempre dunha discográfica ou menos de alguén que lle faga o traballo, porque el non vai a ir a radio como fago eu co disco. Claro. O sea, xa desde ese primer, porque pomeo, hai quen o fai, algúns artistas que cando empezan o fan, pero despois cando ti te chamas, eu que sei, vamos a poñer un, pois, que Milladoiro. Milladoiro, ou cando te chamas Berrogoto, pois ti xa non te ocupas de eso, porque claro, non é a túa labor, e ademais eso, pois, levar os discos á prensa, como facer as notas de prensa, como, eu que sei, como facer a distribución, eso ten que ser un profesional que se dedica, pois, como os editores dos libros. Exactamente, sí. Bueno. Do mismo xeito que un actor, pois, non se dedica a vender a película, él a distribuíla, pois, un actor se dedica a actuar. Exactamente. Laura, quería che facer unha pregunta concreta, xa que coñeces tamén moi ben a todos os artistas, dun artista especial. Que leva máis de 30 anos, creo, no mundo da música galega, no música folk, que é Rodrigo Romaní. Que ti coñeces moi ben, lógicamente. Bueno, coñezo moi ben, vamos, o coñezo, o tratei cando sacou os seus primeiros discos. E agora acaba de sacar este que ha dedicado a arpa, que é o de que teño nas mans, as arpas de Breogán. Sí, ven de facer. Bueno, pois Rodrigo Romaní, como sabedes, foi un dos membros fundadores de Milladoiro. Sí. Logo se separou, se puso como artista pola súa conta. Tamén é un dos que fixo posible a formación Son de Seu, porque ele é profesor na escola, na ETRAD, que é a Escola de Música Tradicional de Vigo, que está auspiciada ou financiada polo Concello, que é unha escola de artes e oficios, pero que ten esa particularidade de que aí se construen instrumentos, se ensina tamén a construir, pero tamén ten escola de música, de música popular. O sea, aí solo se ensina gaita, instrumentos tradicionais, canto e baile. Ele é o profesor de arpa e de gaita, e tamén está Anxo Pintos de Berrogueto. Bueno, hai moita xente aí que traballa e que está en outras formacións, en Sistra de Coruso, en varias. Bueno, de Rodrigo, ¿qué nos dices, además de que te traballa, de tanto traballo que ten aí, traballo musical, traballo de profesor, de fundador, de cousas como esas que acabas de decir de Son Deseo? Él, me parece que estaban traballando ahora mismo últimamente un novo disco, non? Os de Son Deseo, precisamente. Pois penso que sí, que están preparando. O que pasa que Romaní tivo un pequeno accidente antes do verán. Vaya. Bueno, cortou un dedo. Vaya. Entón agora ten que aprender a manexarse co arpa de outra maneira. A cousa me parece que se retrasou. Non estou moi certo no que vos digo, eh? Uh-huh. O sea, no do accidente, sí, pero vamos, no, Son Deseo, sí, están preparando. Tiñan ademais unha xira por aí que, que me parece que a siguen facendo. Sí. Bueno, pois Son Deseo, sabedes que un monte de músicos que están estudiando, e algúns pois xa son profesionais da escola de música tradicional de Vigo, e bueno, son unha formación, é unha das primeiras orquestas folk. Desde logo me parece que é a primeira de Europa. En España. Europea tamén. Europea. Sí. Casi, non? Casi. Ti que coñeces por aí, tenes. Igual sí, non sei, porque tamén creo que en Finlandia había orquestas, vamos, a que él está, son moi pioneiros en ese aspecto. Muy bien. Entón, bueno, pois incluso aquí teñen este ano tamén tiveron un encontro de música tradicional en Vigo, trouxeron a varias orquestas, e ano pasado tamén. Entón é unha iniciativa que se está fraguando desde fai, pois non sei, nos últimos 6 ou 7 anos, me parece. Bueno, que ti agora mesmo a pesar de collerte así sempre me colledes atracándome, me avisades, eu non teño problema, me decides, oye, pois vas a entrar a tal, entón me preparo un pouco máis porque me colledes aquí un pouco de atraco. Vale, pero que aparte de que sea de atraco, sempre nos enches de luce de información para os nosos ointes, que bueno, xa sabemos algo máis con respecto a discográfica, a producción e o grande traballo que levades adiante. O mundo discográfico, o que está pasando, que viviu, ahora parece que se empeza a recuperar por fin, pero ahora que se ha recuperado da música, se afunde o do libro e o do cine, ¿no? Porque, bueno, o dos xornais, porque toda a industria cultural, e non solamente coa mala idea de subir o IVA 21%, que iso é terrible, sino por todo o mundo da digitalización e todo isto, que pois non acaba de protexerse os dereitos dos autores, claro, e dos músicos, claro, ¿no? Porque desde logo eu estou de acordo en que todo mundo teña acceso ás cousas, pero o que traballa ten que comer. Claro. É lógico, Entón, a piratería ten que desaparecer tanto dun xeito como do outro. Tanto cos que venden tabaco como os que venden CDs sin. Sí, o que pasa que aquí, bueno, a costa da piratería se está aproveitando moita xente que non sabe nin poñer unha nota nun pentagrama. Sí. Tamén é certo, Entón, pois, non digo dos pequenos, da xente que tenga o mellor que facelo porque non ten outro xeito de vida, sino dos que están de outras empresas que se aproveitan. Sí. Os mesmo sin, non leín nada máis que o titular, pero aparece unha entrevista no País do ministro este francés, porque os franceses sí que protexen a súa cultura, e chama a Amazon, pois que son unos bueno, moi forte o titular, sí, unos piratas, unos ladróns, non sei o que lle di, que entendes, o sea, ao redor do mundo digital tamén se están aproveitando moito do traballo de outra xente, porque hai que ver que todo o que se ve en internet, todos os contidos non son dos que che dan acceso a esos contidos. Claro. De certo, sí. Sí. Bueno, entón, bueno, o mundo está cambiando, pero deberían de respetar por lo menos que o que traballa ten que... Ten que comer, que ten que vestir a gauzar. E que ten que ter dereitos tamén, sí señor. Sí, ahí está. É unha cousa que, bueno, que eu sempre loito, ademais eu tamén son profesor de medios audiovisuais, cando me chaman, dou nas escolas de artes e diseño precisamente, e claro, eu ensino a chavales que están, na miña asignatura, chavales que están estudiando fotografía, diseño de ilustración, e diseño gráfico, e diseño de interiores, e o que non pode ser é que esa xente que sae desas escolas e de outras, o seu futuro se saque, o que o seu traballo non vai a ter ningún valor. Sí, sí. Iso non pode ser. E que sean fotocopiados e copiados e ademais fusilados por de cualquier xeito, non? Sí. Aí está. Sí, entón, eu son a cousa que ateño, vamos, é unha batalla perdida. No, que a vou a seguir defendendo porque é o meu traballo, claro. Alegro. Pois ben, que seguro que teremos sorte, non? Sí. Esperemos que pronto volvamos a falar outra vez con pero él. Pero un poquinho con máis devagar, non? Un poquinho, sí. Máis devagar. Bueno, Xoán, que te agradecemos moitísimo este atraco que nos deche oportunidade de facerche, que en outra ocasión, pues, eso, xamos, intentaremos facelo con máis calma. Como ti sí. Nos pides, non? Pero sabedes o que podedes poñer agora, xa que me chama, podedes poñer un track de Rodrigo Romaní ou sí. De Rosa de Abril, eso. Bueno, inda que él ten moitas... Estamos pondo, das... no, bueno, o da Sarpas, todo novo disco. A ver. Sí, pois aí hai un ao terceiro track que é unha versión de Andrés Gaos que fai el de esa famosa canción. Bueno, calquera delas a que dá título o disco tamén, As Arpas de Breogán. Sí, aí vai. Mira, sona deste xeito, a ver se que che parece. A arpa sona ben, non? Sí, as arpas esas parecen... Bueno, son arpas celtas, as construen tamén aquí en Vigo. En Vigo. Muy ben. Bueno, pois disfrutando con esa música, despedimoste ata vindeira ocasión. Pois nada, xa quedamos para que me chamedes cando vos que irades, vaya. Vale, con un poquinho máis devagar, sí, sí. Muy eso ben. Faremos. Moitas gracias. Gracias. Unha aperta, Xoán. Aperta, hasta logo.